і Софія відчула, що у неї є чоловік. Виконав свій шлюбний обов'язок на швидку руч і без проблем. На тверезу голову це йому вдавалося. Відкинувся на подушку і за мить вже спав. «Як чоловіки так можуть?» – завжди дивувалася Софія. Це була перша думка. Думка друга – от я і зрадила Арсенові. Один пестить, голубить моє тіло, мов скарб, а інший використовує для своїх потреб. Так просто, наче склянку з водою. Напевно, це тому, що воно йому знайоме, звичне і не збуджує нових і тому сильних почуттів. Але ж чому в обіймах Ігоря навіть тоді, коли він не був чоловіком, я ніколи, ніколи не відчувала того, що з Арсеном? Настрій було зіпсовано тими холодними пестощами, що не принесли ні задоволення, ні примирення, якого жадав Ігор, а лише гидке почуття зради, чогось нечистого, недоброго. Розпочався театральний сезон. Після відпусток самодіяльні актори зібралися на читку нової п'єси. Цього разу їм належало заглибитися в історію України, часи княжі давні, в лірично-героїчно-трагічну оповідь про майстра Свічку та його кохану. Софія читала текст, і сльози мимоволі наверталися на очі. Вона бачила свою героїню Меланку, що несе вогник ліхтаря, а з ним свободу і саме життя свого коханого у темну ніч, крізь бурю вітер, ладний щомиті згасити тремтливий вогонь. Чи змогла б так? Чи вистачило б сили? Чи здатна вона в ім'я кохання на випробування і, можливо, жертви? Досі це питання не поставало перед нею. Але так хотілося вірити, що може. Режисер, вибираючи п'єсу, дуже хвилювався. Завтра мав іти в райком затверджувати. Ой, не дозволить Корнацький, не дозволить. Княжі часи, Київська Русь. Але ж свавілля воєводи, тяжке життя городян. Та й діти в школі вивчають, в програму включена п'єса, чому ж не дозволить? Отак, сперечаючись, товариство вишукувало аргументи, якими б мав оперувати Скрипченко. А Софія дивувалася о тому. Як міг Арсен не дозволити їм грати оту чудову, таку зворушливу, повну справжніх людських почуттів виставу? Вони, напевне, його не знають. Він же такий розумний, добрий. «Хіба ж можуть не дозволити?» – наївно спитала Софія, і одразу на неї посипався град. «Ти, дівчино, наче з лісу. Не бачиш, що ми граємо? Оптимістична трагедія, розлом, весілля в Малинівці, фронт. Все таке високоідейне, що аж…» – вкусився за язик Скрипченко. «Що так і належить Народному театрові». «Ой, Софійко, ти тут людина нова, а я стільки років працюю. От у мене соліст мав співати пісню Висоцького на братських могилах. Зняли з програми». «Чому? Пісня ж про війну така щира. Так Висоцький же. Ну, знаєш, той самий Корнацький і заборонив –